إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، braćo moja draga, mi smo u zadnjem našem sjelu, druženju kojim sam ja mijenjao šeha Safeta, govorili o greškama koje su prisutne u poglavlju abdesta, tejemuma, potiranje po mestvama, također neke greške koje se vezuju za čovjekov boravak u džamiji. Danas ćemo, ako Bog da, nastaviti uz nadu da će ovo biti moj zadnji ders ovdje, da ćemo već sljedeće sedmice imati priliku da se družimo sa šehom. Danas ćemo govoriti o dvije vrste grešaka. Govorit ćemo o greškama koji se vezuju za uvjete, takozvani šartove namaza. Nakon toga ćemo početi govoriti o greškama koji se konkretno vezuju za namaz, i ako Bog da, onoliko koliko stignemo do predjaciju prijeći, to je to. Vi znate, svi islamski učenjaci kada govore o namazu, spomenuli su pet ili šest uvjeta da bi namaz bio ispravan i validan, treba da se ispuni prije nego što čovjek stupi u namaz. Pa imate, znači, namaz da bi bio validan treba da nastupi namazko vrijeme i neispravan je namaz osobe koja klanja prije nastupanja namazkog vremena. Potrebno je se pravno očistiti, uzeti abdest ili gusul, očistiti tijelo, odijelo i mjesto gdje će se klanjati, pokriti stidna mjesta, okrenuti se prema kibli i imati namjeru. Jedna od opće poznatih grešaka na našim prostorima jeste, braćo moja draga, što ljudi, roditelji, u velikom broju slučajeva ne pazi na svoju djecu u pogledu pitanja napunjavanja punoljetstva. Tako da velik broj ljudi ne poznaje kada je njegovo dijete postalo punoljetno. A samim tim činom dijete kada postane punoljetno, na njega se odnose sve šerijatske naredbe. Tako da nije isključivo se može desiti da djevojčica u 12. godini postane punoljetna. I u 12 godina ona mora klanjati, mora nositi hidžab i mora postiti. Normalno, učenjaci kažu, ako ne može postiti, nije joj obaveza da posti, u smislu nije obaveza na postići, ako Bog da, alejhi selam. Na postiće, ali ona, znači, je šerijatski obveznik, ali ako ne može, u smislu da bi njeno zdravlje trpilo i možda ako bi se post na nju odrazio negativno, onda ona neće postiti, ali dok smogni snage, ona će napostiti propuštene dane. Hoću da kažem da se ljudi u pogledu ovog pitanja itekako liberalno odnose, tako da ne vode evidenciju tome kada njihova djeca su postala punoljetna i samim tim njihova djeca postaju obavezna da klanjaju. Prije toga dijete, ako klanja, ako Bog da, ima će sevap. A ako ne klanja, neće biti griješno, s tim što, radeći po sunnetu Allahovog poslanika, preporučeno je da čovjek svoje dijete od 7. godine privikava namazu i dijete za što god da uradi prije punoljetstva od dobrih djela, bit će nagrađeno. Od 10. godine, po preporuci Allahovog poslanika, već je dijete dozvoljeno odgojno istući, znači, zbog namaza. Također, od grešaka koji se vezuju za uvjete namaza, kad smo kazali da je jedan od uvjeta namaza da se čovjek pokrije stidna mjesta u namazu, da je primjetno, naročito u današnjem dobu, da ljudi klanjaju u izuzetno tjesnoj odjeći. Znači, većina islamskih učenjaka je smatrala da čovjek koji klanja u tjesnoj odjeći, njegov namaz je ispravan. Ali je to stvar koja ne doliči, znači, da čovjek klanja u tjesnoj odjeći. Imamo drugu stvar koja je malo teža od ove, a to je klanjanje u prozirnoj odjeći. Naročito kada je u pitanju ljetni period, ovo se odnosi i na žene i na muškarce. A pojasnit ćemo posebno, znači, propis za žene. Reću, moja draga, čovjek kada klanja u namazu, muškarac je obavezan da pokrije minimalno sve od pupka do koljena. I ako na tom dijelu tijela njegova odjeća bude prozirna, znači, on dovodi na taj način svoj namaz u pitanje. Žena u namazu smije otkriti samo lice i šake, po nekima i stopala. sve izvan toga mora pokriti odjećom koja nije prozirna. Tako da imamo znači dosta problema kada su u pitanju sestre. Pa evo spomenut ću vam ja nekoliko problema. Prvo, imamo dosta žena koje klanjaju u prozirnim mahramama, tako da se kroz mahramu vidi njena kosa ili se vide njene uši. Allahu poslanik alejhiselam je nagovijestio da će doći vremena pred sudnji dan da će ljudi, da će žene, kaže, biti kasijatun arijat, obučene a gole. Kako može biti neko u isto vrijeme obučen i go? Može kada nosi prozirnu odjeću. Onako, u očima ljudi je obučen, ali u stvarnosti nije obučen. Tako znači da u pogledu tog pitanja treba, braću moja draga, da se obrati pažnja. Primjetno i kod velikog broja braće kada su u pitanju, kada je u pitanju ljetni period, da braća klanjaju u šorcu koji je proziran, što je svakako, braću moja draga, upitno. Onaj, na taj način čovjek dovodi svoj namaz u pitanje. Pa primjer radi, kada je u pitanju, na primjer, žena. Imate situaciju da žene otkriju, znači, čelo, tako da im se vidi jedan dio kosi. Imate malo modernije opet da se vidi vrat. Imate još modernije da se vide malo naušnice, se vide uši. To što se tiče gore glavi. Imate nepoznanicu kod velikog broja žena da otkrivaju ovaj donji dio, takozvani podbradak. Žena u namazu i izvan namaza, ovo je stidni dio. Ženi što je dozvoljeno, dozvoljeno je da otkrije ovako ovo. Ovo. Već podbradak je stidni dio tijela. I obaveza je ženi da ga pokrije. Također, u pogledu ruku, žena znači smije da otkrije šake. A normalno sad dolazi moda pa se uzme ovako rukavi, oni trofrtalji, to je tako otprilike do ovdje, i još oni imaju razrez, i kad žena još dođe, Allahu ekber, to se otvori, vidi se znači do ovdje ruka. Što je svakako, braćo moja draga, problematično. Također, suknje nisu više ko nekad i haljine, onaj, pa to je znači jedno 15 cenata od članaka, i još nazad ima 20 cenata razreza, to će znači, noge se vide do iznad koljena. Što je svakako naša svakodnevnica. Ja volio da to nije tako, ali je to tako. I sve te, braćo moja draga, stvari u velikom broju slučajeva uzrokuju neispravnost namaza. Zato sam vam kazao, znači ova predavanja svakako imaju svoju važnost i bitnost iz razloga što se govori o namazu. Vidjeli ste onaj hadis kad kaže Allahov poslanik, vjerodostojan hadis, čovjek će klanjati 60 godina, a neće mu se nijedan namaz primiti. Znači, neispravno je ubjeđenje ljudi koji kažu bitno je da sam klanio, obavio i završena stvar. Nije to bitno. Bitno je da ti znaš šta si klanio i da se u tvojom namazu ispune svi uvjeti, šartovi, ruknovi i vađibi, tek tada možeš reći ja sam klanio. Ali da čovjek zakaže ovim nekim onaj temeljnim stvarima, to se ne smije desiti. Znači, kazansko kod muškaraca je problematično ljeti što klanjaju u prozirnim šorcevima i što klanjaju odjeći hlačama, koji kada čovjek odi na sreću toliko se svuku, a normalno gore nosi neku bildersku majčicu, pa se ona povuče gore do poleđa, hlače se povuku do pola stražnice, i tako onaj, na taj način se otkriva i stidna mjesta. Šejh Džibrin rahmetullahi alejhi, kada je upitan u toj pojavi, kaže, namaz čovjeka koji tako klanja je neispravan. Ko klanja u šorcu koji se povuče na pola stražnice, majica se povuče na pola leđa kad ode na ruku ili na seđdu, onaj, on je kazao da je takav namaz neispravan. I mi smo svi svjedoci u svim džamijama onaj prisustva ove opake bolesti, braćo moja draga. Od grešaka koji su malo manji, znači nisu na tom stepenu da uzrokuju kvarenje namaza, jeste klanjanje svezane kose i zavrnute odjeće, bez obzira da li se radilo o rukavima ili o nogavicama. Znači, pokuđeno je, braćo moja draga, po mišljenju, znači većinskom dijela islamskih učenjaka, pokuđeno je klanjati zavrnutih rukava ili zavrnutih nogavica ili svezane kose. Allahu poslanik kaže u hadisu Ibn Abbasa, naređeno mi je da činim seždu na sedam stvari, sedam znači onaj kostiju, i zabranjeno mi je znači da zavrćem rukave i nogavice u namazu i da klanjam svezane kosi. Tako da i to onaj stvar koju treba onaj poznavati kako čovjek ne bi upao u zabranu. Normalno ovdje sad postavlja pitanje, znači po ispravnom mišljenju ima tu jako razilaženje kod učenjaka da li je dozvoljeno nositi nogavice ispod članaka ili nije. Ja sam lično ubjeđenja da je zabranjeno nositi nogavice ispod članaka. Da li je sada prioritetnije da čovjek u namazu zavrne nogavice pa padne u mekruh ili da klanja odvrnuti nogavica koji su ispod članaka? Normalno da je preče da ih zavrne, jest da će biti u mekruhu, ali je izišao iz harama. Tako da onaj, ako čovjek već je iskušan time, onda je bolje da zavrne nogavice, onaj kako se zove, makar tada počinio mekruh, nego da bude u zabrani. Također, pojava koja je prisutna u ljetnom periodu, klanjanje otkrivenih ramena. Allahu poslanik kaže u hadisu Buhari i Muslima, neka niko od vas ne klanja, a da nema jedan dio odjeće na svojim ramenima. Po mišljenju većinskog dijela učenjaka, također namaz čovjeka koji pokrije od pupka do koljena i koljena je ispravan. Ali ako čovjek ima mogućnost, treba da ipak shvati da stoji pred uzvišenim Allahom te barek vatala i treba da shvati da je od potpunog ukrašavanja za namaz, određeni broj učenjaka se nije složio sa ovom terminologijom pokrivanje stidnih mjesta u namazu. Oni kažu ispravniji je termin da se kaže uljepšavanje i ukrašavanje za namaz. Zato čovjek treba u namazu da se obuče, znači odjećom koja će pokriti njegova ramena. Također, klanjanje u odjeći koja ima slika, na odjeći koja ima slika i u kući ili u prostoru gdje ima slika. Sve su te stvari, braćo moja draga, pokuđene, iako namaz je ispravan, ali su sve te stvari pokuđene. Dođeš, staniš u drugi saf, ispred tebe neki ahi, obuku, kožnjak, neki gore se bodu volovi, čevljanska korida, grmeć, gore, dole, ti cijelo vrijeme klanjaš, koji li će Bovo pobjedit, gore, dole, udri, mujo, gore se boksaju, neki Michael Jackson, tamo, vamo, ti cijelo vrijeme kontaš, razumiješ, kad će početi čovjek džuskat kraj tebe, tamo, vam. I Allahu poslanik sam, iako je bio poslanik, jedne prilike klanjao, kao što je došlo hadisu Buhari i Muslima, u odjeću koja je imala pruge, kada je završio, kaže, nosite ovu odjeću od mene. Donesite mi, kaže, odjeću koja nema na sebi pruge, kaže, ova me odjeća onaj u namazu, kaže, onaj, kako se zove, dekoncentrisala. Jedne prilike bio kod Aisha, radijallahu ta'ala, ona imala zastore kojima je zastrla zid. Pa kada je završio isto namaz, kaže, Aisha, kaže, slonite te zastore od mene, kaže, jer, kaže, nisu prestali da me ometaju namazu cijelo vrijeme dok sam bio u namazu. Tako da, ili čovjek dođe na seđadi, dole, nacrtana džamija, Palestina, i on sad klanja cijelo vrijeme, se oni tam gađaju kamenjem, ovi njih granatiraju, gore, dole, on konta, sad na kraju kaže, esalamu alaikum, gdje si bio u Palestini cijelo vrijeme, kamenjao se s ljudima, i tako. Ili neko cvijeće, ovako, onako, onaj, što je svakako, onaj, pokazatelj opet, naši u jednu ruku udaljenosti od Islama, jer da te seđade se ne prodaju na tržištu, ljudi bi njih prestali proizvoditi, ali pošto se one prodaju, ljudi u neznanju svome i kupuju, i onda ljudi proizvode. Da on proizvede 100.000 komada seđada i nikomu ih ne kupi, on bi se zapitao što to niko nije kupio. Onda bi on njih proizvodio jednobojne. Ali kad vidi da prodaju se dobro, udrimuju. Znači namaz, da ponovimo, samo obavljen u prostorijama gdje ima slika ili u odjeći koja ima slike, je ispravan, ali čovjek samim tim počinio, pogotovo ako nosi na sebi odjeću, onaj kao što je potvrđeno u mnogim fetvama današnjih učenjaka, je počinio grijeh, ali njegov namaz je, inšallah, ispravan. Također imamo vezano za odjevanje, da određen broj ljudi smatra kao pokuđenim ili neispravan namaz osobe koja klanja bez kapi. Znači, braću moja draga, onaj, nošenje kape se može dosta povezivati sa podnebljem, ali ispravnost namaza se ne može nikako onaj povezivati sa nošenjem kape. Tako da onaj čovjek koji klanja, njegov namaz je 100% u tom segmentu ispravan. Sad, da li on ostale stvari ispunio, to je njegovo pitanje. Što se tiče kape, znači onaj, čak stalnoj komisiji za fete, na čijem čelu je bio Šejh Ibn Baz rahmetullahi alejhi, kod njih, u njihovom podneblju je opće poznato da ljudi nose uvijek kapu i mahramu, oni su davali fetve da namaz čovjeka koji klanja bez kape je validan i ispravan. Ali eto, onaj, nažalost, opet kažem, mi živimo u nekom podneblju gdje se sve ne prilike klanju ljudima bez kape, kažem, čovjek poslije, znaš, taj je fendija, veli, svaš sam vidio u životu, ali to nisam. Rekao, šta, rekao, nisi vidio, dragi? Kaže, nisam vidio, veli, da čovjek predvodi ljude bez kape. E, treko, danas se vidio. Kada je u pitanju, mjesto klanjanja, braćo moja draga, nećemo puno se zadržavati, spomenut ću nekoliko samo problema. Jedan od problema vezanih za mjesto jeste ubjeđenje da je određeno mjesto svijeto, a ono nije svijeto. Šta hoću da kažem? Imate ubjeđenje određeni sekti, a to su znači rafidije, koji su ubjeđenje da čovjek mora učiniti seždu na nečemu što je zemljeno. Naročito treba da bude sa kerbeli. Znači, treba da znate da je to onaj jedna u nizu njihovih izmišljotina. Nema ni jedan vjerodostojen hadis koji ukazuje na svetost te zemlje. I kada bi bilo, kad bi se trebalo neke pločice praviti, onda su najprioritetnije da se napravi od zemlje iz Mekke i iz Medine, jer su to sveta mjesta u islamu. Ali, braćo moja draga, nema ni to potrebu, jer imamo vjerodostojne hadise da Allah, poslanik a.s. klanjao na nečemu što nije zemlja. Imate vjerodostojan hadis koji izbilježi Muslim od Džabira radijallahu ta'ala anhu, kaže: pričao mi je Ebu Sa'id al-Hudri, ashab, ušao sam kod Allahovog poslanika, on je stajao na hasuri i klanjao je i na njoj je činio seđdu. Hajde da je samo rekao stajao je na njoj, mi bi rekli aj možda gore preko čini seđdu na zemlji, ali kaže stajao je na njoj i na njoj je činio seđdu. Hadis u Muslimu. Imate druge hadise u Buhari i Muslimu također da su ashabi govorili: mi kada bi bilo vruće, toliko vruće da ne možemo spustiti svoje čelo na zemlju, mi bi uzimali dio svog ogrtača i stavljali bi onaj na mjesto sežde i činili bi seždu na to. Tako znači da su to vjerodostojni hadisi i tim stvarima se ne treba, braću moja draga, osvrtati, ali čisto čovjek jednostavno kako bi znači bio, što bi rekao, smirenog srca, da zna da ono na čemu je, da je to istina. Zbog toga sam se ja osvrnuo na ovo pitanje, a ne zbog toga onaj što mislim da je to nešto ekstra potrebno. Također od problema koji se vezuju za namaz jeste, braćo moja draga, da čovjek odredi samo jedno mjesto u džami i klanja samo na njemu. Allahu poslanik alejhiselam u vjerodostojnom hadisu kaže: zabranjeno je, znači glasavi kažu, Allahu poslanik je zabranio da kljucamo kao što gavran brzo kljuca u namazu, znači da brzo klanjamo. Zabranio nam je da u namazu stavljamo ruke kao što to rade divlje zvijeri i zabranio nam je, kaže, da uzimamo u džami jedno mjesto kao što deve uzima jedno mjesto u onom i svome toru. Vi znate, oni koji se bave poljoprivredom, čovjek koji ima 10 krava i one ako su u jednoj štali svezane godinu dana, pustiš ih i one kad ulazi u štalo, neće se nikad zafrkati, svaka ide na svoje mjesto. Tako i deve. Znači, deva u svom toru ima mjesto gdje će ona stati. To je Božji poslanik zabranio, kada se vezuje za džamiju propis. Zašto islamski učenjaci su pokušali odgovoriti, iako nama nije potrebno da nam neko odgovara. Nama je bitno da je vjerodostojan hadis i završena stvar, bez filozofije. Ali između ostalog, sigurno je to potvrđeno da čovjek kada se nauči klanjati na jednom mjestu i sutra Allah ga iskuša da je neko prije njega došao i tu stane, on taj namaz ne zna šta je klanjao. On cijelo vrijeme diše, znači, na nos. Ne zna nikako da otvori usta od muke. I onda samo ako... nezgodno mu što je mu je neko stao na njegovo mjesto, na njegov parking. I tako da, znači, čovjek treba da onaj izbjegaje takvu stvar, onaj prvenstveno zbog hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Prošli put smo govorili o sutri, tako da danas nećemo o tome govoriti, onaj, s tim što je možda fino kazati da imate velik broj hadisa u kojima Allahov poslanik naređuje klanjanje prema sutri, do te mjeri da je bilo islamskih učenjaka koji su smatrali da je klanjanje prema sutri ili perdi vađib, iako je većina učenjaka smatrala da je to sunnet. Što se tiče šarta namaskog vremena, najveća definitivno greška vezana za namasko vrijeme je, braćo moja draga, odgađanje namaza iz njegovog vremena. I što bi naš narod rekao, kada se veže za, vezuje propis za sabah, kaj rani sabah i kasni sabah. Kasni je u 11, do podni. Rani je onaj kad je normalni. Nema u islamu rani i kasni. Ima kasni ako si prispoji, to ti je tada rani. Znači, ako prispiješ, kad god ustaneš, to je rani. Svi su rani. Kasni u islamu ne postoji. Postoji kod nas Bošnjaka. Znači, to je jedan najveći problem koji imamo mi na terenu, a to je odgađanje namaza izvan njegovog namaskog vremena. Islamski učenjaci kažu, na osnovu normalno ajeta, gdje Allah dželešanu kaže: inna salate kanet alel mu'minine kitabe meukuta, zaista je namaz vremenski određena obaveza. Kao što ne možeš podni klanjati u 11.15, tako ga ne možeš klanjati kad istekne. Znači, po konsenzusu, ako klanjaš podne prije što je nastupilo, neispravno je. Tako isto, ne možeš ti klanjati poslije kad is... Zašto je onda ograničeno? Džibril alejhi selam dolazi Božijem poslaniku jedan dan i sve namaze mu klanja na početku namaskog vremena. Drugi dan dolazi i klanja mu sve namaze na kraju namaskog vremena. I onda kad je završio, drugi dan kaže, namaz je između ova dvoga. Kad možeš, klanjaj. I greška je ljude natjeravati da samo mora klanjati u prvom namaskom vremenu. Ima ljudi koji ima firmu, ima ova, ima ono, ima gore, ne može pauzu uvijek imati u prvom namaskom vremenu. Bitno je da klanja u periodu kada je određen za namaz. Da ne prođe namasko vrijeme. Najbolje je klanjati u prvom namaskom vremenu, većinu namaza. Ali, alhamdulillah, kad klanja, znači, braćo moja draga, nije dozvoljeno propustiti namaz da prođe namasko vrijeme, osim znači u tim nekim situacijama kao kada je u pitanju čovjek, kada je musafir, kada mu je dozvoljeno da spoji i da skrati onaj namaze. Velik broj islamskih učenjaka ova dva ajeta koji govori o namazu i prije te kazao je da se odnosi na propuštanje namaskog vremena. Fevojidu lil musallin alladina hum an salatim sahun, teško li se klanjačima, oni koji svoju molitvu nemarno obavljaju. Velik broj mufesira je kazao ova riječ nemarno obavljaju, misli se odgađaju namaz iz njegovog namaskog vremena. Fehalefe min badim halfun eda'u salata wa tebe'u šehavat, a nakon njih su kad je došle generacije koje su onaj zapostavili namaz, opet islamski učenjaci ne kažu ostavili namaz, ne klanjaju. Ne, klanjaju, ali samo odgađaju namaz iz njegovog namaskog vremena. Znači opasne, braću moja draga, sa kazne, onaj opasnim kaznama se prijeti ljudima koji propuštaju namaz iz njegovog namaskog vremena. Do te mjere šehul Islam ibn Tejmije, šeh Albani, šeh Usemin, rahmetullahi alehi, velik broj učenjaka je smatrao da čovjek koji propusti namaz, ne može šta naklanjavati. Kaže nakaza, uvijek nekakve nakaze. Nema, kaže, prošao ti namaz, završeno, moli Boga te oprosti, kad bi naklanjavao, čitav život gotovo, nema šta više naklanjavati. Podne do ikindi imaš klanjati podne, jesi klanju, jesi, nisi klanju, moli Boga da te oprosti. Kad ljudima otvoriš, ma može se, kaže, naklanjati, hajde, nema vezi. Može li jedan, može dva, može tri, ma kaže, ja sabah odem u firmu, vratim se posljaci, ja to sve zgombam u jednu vreću i eto ga. Ko je to rekao? Kad ima nikakav taj mesev, ima nikakav taj pravac, donesi nam knjigu gdje to piši. Znači, treba se, braćo moja draga, ovi stvari paziti. Također, greške vezane za čistoću ili nečistoću, koji velik broj ljudi ne poznaje i tu uzrokuje da ljudi nekada ostavljaju namaz, ljudi koji radi. Pa čovjek možda na građevini ispriljao je svoje djelo, da li cimentom, da li krećom, da li uljem, da li tovatnom mašću ili tako nešto, kaže, a ne moram ja u tome klanjati, to samo oni klanjaju, oni sa što imaju taj novi neki islam, samo oni tako klanjaju. I kaže, ne, ja moram obući odijelo, moram pidžamu, moram se nariktati, moram se počešljati na pastekiju gdje ima Palestina predavnom i ja fino, kad ja to obavim, ja onda znam šta sam klanjao. Kako, kaže, nanjevi. I sad kad ti nekom je rekao klanjaj, razumiješ, a imaš na sebi možda tragova balage od krave, na primjer, ili devi. Ma rekao bi, taj islam, sve, ali ovo je novina. Pogledaj knjige mesevske pa ćeš vidjeti, razumiješ, da ljudi kažu da izmet životinje čije meso jestivo je čist. Šerijatski čist. Ne kaže niko, sad kreneš u džami, uzmi, namaš se po glavi, hodaj tako. Allah ta'ala iskuša da si bio tam neđe kido džubre, ne moraš se oprat, klanja ispravno ti. Bitno je da poznajemo propise. Niko ti ne kaže sad, maži se balegom po glavi. To nije niko rekao, ali je bitno da poznaješ propis šta je čisto, šta je nečisto. A zato ćemo vidjeti kolika većina ljudi u Sarajevu, koliki velik broj ljudi ima tamo neku pudlicu u kući, ima neku čukicu, ima neku macu. A pitaj ga, znaš li ti propise tog čuke, je li čist ili nečist, njegova pljuvačka, njegova mokraća, njegov izmet, maca. Maca je čista vanjštinom. I ona kada popije nešto od vode, to je čisto, ali njen izmet, bez obzira da li to bio izmet ili mokraća, je nečista po konsenzusu u lemi. Izmet psa i mokraća je nečista po konsenzusu u lemi. Da ne govorim sad što je zabranjeno držati psa u kući. To, o tome mi uopšte ne pričamo. To je nešto drugo. Već govorimo samo s aspekta čistoći i nečistoći. Čak ima u lemi koja kaže čitav pas, sam gdje god te dirni prljavo čovječ. Čitav. Iako ja lično ne preferiram to mišljenje. Ali minimalno neđa, znači njegov izmet mokraća su po konsenzusu u lemi nečisti. I ljudi stvari ne znaju. A zato, zna zato doje sebi čuk usta, ali zato vamo kad imam altera na sebi, kaže, ne mogu ja tako klanjati. Što je opet veliki musibet našeg doba. Braćo moja draga, tu su neke greške koje sam želio da spominim vezane za onaj, za uvjete. Napokon smo došli da počnemo klanjati. Napokon smo počeli klanjati. Znači, prošli put smo govorili o greškama abdesta, tejemuma, potiranja po mjestovima, kodeks ponašanja u džamiji. Sada smo ovo govorili o greškama koje se vezuju za uvjete, određenim greškama. Normalno može čovjek sve spomenuti. Sada konkretno počnemo govoriti o greškama koje se vezuju za namaz. Prva stvar, prije što krenimo, braću moja draga, treba spomenuti dvije stvari. Prva stvar, Božji poslanik, onaj koji ne govori po hiru svome, kaže kullu bid'atin dalala. Svaka novotarija je dalalet. Velika, mala, široka, uska, sve dalalet. I tako se treba pristupiti određenim stvarima. Druga stvar, za određenu stvar da bi rekli da je ibadet, moramo imati jasan dokaz. Ako je kuranski ajet, da je ispravno svačen, ako je hadis, da je vjerodostojen. I svi imami, sve četvorca imama, i Šafija, i Malik, i Ebu Hanife, i imam Ahmed, svi su oni rekli, kada nađete naš stav, da je u koliziji sa riječima Allahog poslanika, alejhi salatu wasalam, vi dajte prednost riječima Allahog poslanika. Tako nemoj da vas, što bi rekao, nešto onaj zamara i prepada kada mi kažemo to jeste možda određen mezheb, ali to nije ispravno, to je greška, ovo je ispravno. Jer oni su znali da sve što su rekli nije ispravno i oni su zato kazali, postavili veliku smjernicu, sve što nađete da smo mi rekli, a u kolizije sa hadisima, ostavljajte naš govor, uzmite odakle smo i mi uzimali. Sami početak, braćo moja draga, namaza, onaj učenje nijeta na glas. Kada bi prelistali sve zbirke koje su napisane hadisa, sve, nikada nećete naći ni jedan harf da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nijetio prije namaza na glas. A da bi određena stvar bila ibadet, moramo imati dokaz u hadisima Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Šejhul Islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi kaže, čovjek da nijeti na glas, kaže, to su manjkavosti u razumu i u vjeri. Što se tiče, kaže, vjeri, nema dokaza za to. Što se tiče, kaže, u razumu, primjer tog čovjeka je kao primjer onoga koji bi, kaže, kad krene jest, rekao, evo, kaže, zanijetio sam da uzmem ovaj zalogaj, da ga strpam u usta, da ga pojedem, pa da se najedim. Šta bi kaj rekli za tog insana? Pa rekli bi, kaže, da je to malo onaj određenim stvari nisu se poslagale. E tako je, kaže, primjer i onoga ako nije ti naglas, znači riječima. Mjesto, po konsenzusu islamskih učenjaka, znači prvih generacija, šejhul Islam ibn Tejmije kaže, mjesto nije taj srce. I ono što je u srcu, zato će čovjek, znači, biti i nagrađen. Shodno hadisma, Allahov poslanik kaže, innemel a'malu binnijat, zaista se djela vrednuju prema namjerama. Dobro, nakon što smo zanijetili, ušli smo u džamiju, zanijetili smo u svom srcu šta klanjamo. Pazite, mjesto nijeta je veliko u islamu. Ja to ne želim sad o toj temi govoriti. Čovjek kada bi ušao na ikindiju, ali prije toga se sa ženom posvadio pa zaborio da je klanio podne, i on dođe i svi klanjaju ikindiju. I on klanja, ali konto u srcu klanjam podne. Njegov namaz je neispravan, taj kao ikindija. On klanju 4 rekata, sve fino klanju, neispravan mu je sam zbog nijeta. Či mjesto nijeta u islamu je veliko. Nemojte sad misliti, vi to je nešto, samo nemamo vremena o tome govoriti. Mjesto nije to, islamu je veliko. Ali mi smo govorili samo da li je propisano se nijeti izgovara riječima. A što se tiče nijeta, to je poglavlje veliko, braćo moja draga. Dolazimo do određenih grešaka koje se vezuju za podizanje ruku u namazu i vezivanje ruku. Pazite, ja ne želim ovom prilikom da sad, hajde da kažemo, pravimo probleme po džamijama. Nijukom slučaju, sam vam rekao i prvi put kad smo govorili, vidjeli ste, čovjek samo ako jedan sunnet propušta u namazu i svaki rekiat propusti, pa 40 godina klanja, onda se toga naberi. Isto tako, ako pravi samo jednu grešku svaki rekiat, pa danas 17 rekiata, pa u toku godine, pa u toku 40 godina, ako je 40 godina klanjao, nabiri se, braćo moja, toga dosta. Zato kažem, bitno je da čovjek zna istinu. A tamo kako će on kalkulisati, kako će on to primijeniti u životu, sad to je jedno drugo pitanje o kojem možemo, ako želite, poslije govoriti. Prva stvar, podizanje ruku. Vi pogledajte ljude nakon samo malo kroz praksu kako ljudi podižu ruke u namazu. Rijetko je vidjeti čovjeka da podiže ruke u namazu po sunnetu. Iako on kaže klanjam po sunnetu, ali ti ne dižeš ruke po sunnetu. Vako, vako. Ne znam ja da ne oponašam, znači kakvi sve dizanja imate, znači vako. Ima mnogo toga. Ono što je zabilježeno u praksi Božijeg poslanika ali salatu selam jeste da je dizao ruke ispruženih prstiju, ne skupljenih, ne rastavljenih. Ispruženih prstiju u visini ramena i u visini ušiju. Tu sam dva načina vjerodostojna. Mimo toga, vako nekako dizanje, vako dizanje, vako dizanje, ne znam nija, vako dizanje, ništa to, vraću moja draga, nije u skladu sa sunnetom Božijeg poslanika. Bez obzira što čovjek imao namjeru da slijedi Božijeg poslanika, sunnet je podiznuti ruke ispruženih prstiju, neskupljenih, nerastavljenih, normalno, okrenutih prema kibli u visini ramena i u visini ušiju. Tu ima i dva vjerodostojna hadisa. Sve mimo toga, braću moja draga, također, u knjigama Hanefijskog mezheba, prve knjige koje su Hanefijskog mezheba upisane, ne postoji nigdje da se trebaju dodirnuti uši. Prvo, to nije radio Božji poslanik i to nije na kraj krajeva Hanefijski mezheb. Nakon toga, nakon možda 200-300 godina, onaj u Hanefijskim knjigama se počelo spominjati da se treba dodirnuti ove resice uha, ali znači u osnovi to nije ni Hanefijski mezheb. Također, imate u tom pogledu, nakon toga, nakon što smo digli ruke, imate određen broj ljudi, a to je današnje vrijeme opet svojstveno rafidijama, šijama, iako znači imaju određen ljudi, broj ljudi koji to pripisuju imamu Maliku, da ljudi klanjaju spuštenih ruku. Isto tako, slobodno možete prolistati, pročitati sve hadijske zbirke, nikada nećete naći nijedan samo hadijs da je Božji poslanik klanjao spuštenih ruku. Vezanje ruku, bez obzira gdje je bilo, ispod pupka ili na prsima, je sunnet. Čovjek ako bi klanio spuštene ruke, u njegov namaz je ispravan, ali je propustio sunnet. Znači, razumijemo se šta smo kazali. Čovjek može klanjati spuštenih ruku, u njegov namaz je ispravan, ali je propustio sunnet. Što se tiče kakvoće vezanja ruku, ne želim vam puno tumačiti, uzmite knjigu naših šeha Safeta Kuzovića i pročitajte. Tri su načina vezanja ruku u namazu, onaj, to što neko veže na srce, šta ja znam, što neko fata se za laktove, to su sve stvari koje opet ne imaju podloge. Tri su načina, jedan način da se ovaj dio, znači, stavi ovdje na zglob, ovako, drugi ovako i treći ovako. To su tri načina kako se ruke vežu namazu, mimo toga sve nema podloge u hadisima Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Dokle smo došli? Došli smo do tekbira. Pogledajte sad, braćo moja draga, aferima. Ovo sve dosta su stvari koje treba čovjek da prakticira kako ima veće sevape. Izgovaranje riječi Allahu Ekber. Kaže imam Nevevi, pohvalno je da se riječi Allahu Ekber, početni tekbir, izgovori brzo. Allahu Ekber, sa teštidom na slovu L. Allahu Ekber, tako. Pogledajte, kad čovjek kaže Allahu Ekber, znate šta je rekao? Rekao je, je li Allah najveći? To su riječi kufra. Ne kažemo da je on kafir, kažemo to su riječi kufra. To nije moj govor. Govor Hasana Mešhura, šeha, koji govori o tom pitanju kako ljudi izgovaraju Allahu Ekber. Jer u arapskom kad dodaš dužinu na početku, rekao si e Allahu Ekber. A Arapi tu riječ neće da vjeru govori e Allahu Ekber. E u arapskom je upitna čestica, jeli? I onda oni kažu al, produži to. Onaj ko tako rekne, rekao je znači jeli Allah najveći. Ako rekne na početku riječi Ekber dužinu, Ekber, a ima i takvi, pita je opet Allah, je li on najveći? Opet greška. Ako rekni Ekber, opet riječ kufra. Ako rekni Ekber, a ima i takvi, kaže Allah je prašnjav. I to su opet riječi kufra. I tako. Pogledaj, čovjek došao u džamiju i hoće još klanjati i on non stop ne do Allah. Govori riječ kufra. Sve što neznanje može uraditi. A imate sve ovo što sam spomenuo, sve ima. Sve ima na tržištu. Znači, braću moja draga, sam izgovor riječi Allahu Ekber, treba čovjek da zna kako se izgovara. Allahu Ekber. Završena stvar. Bez ikakve filozofije, bez ikakve onaj muzike, bez ikakvog uvrtanja glasa, bez ikakve onaj tonacije. Nakon toga dolazimo do E ovdje ima jedna interesantna stvar i ubiđen sam da velik broj vas nju poznaje, ali je malo praktikuje. Kada se izgovaraju riječi Allahu Ekber, u početnom tekstu, imaju tri opcije. Da digneš ruke i da isvježeš rekneš Allahu Ekber, jedna opcija. Da rekneš Allahu Ekber pa da podigneš ruke. I treća je da zajedno izgovoriš riječi i da podigneš ruke. Jel se shvatili šta sam rekao? Tri opcije, sve tri su sunnet, imaju dokaz jer od osnovne je to sunnet. Ko to od nas praktikuje? Mnoge druge stvari neke praktikujemo zbog kojih smo se spremni pobiti s ljudima, a neke ne praktikujemo iz neznanja. Znači, sve tri stvari su sunnet. Da rekneš Allahu Akbar i onda podigneš ruke. Da podigneš ruke i da rekneš Allahu Akbar i da rekneš Allahu Akbar i podigneš ruke zajedno. Sve tri te stvari su spomenute u vjerodostojnim hadisima Božeg poslanika, alihi salatu wassalam. Dolazimo napokon do učenja Fatihi. A prije toga, kada se izgovara Allahu Ekber, kada čovjek klanja za imamom? Odnosno, kada imam izgovara Allahu Ekber? Po našem hanefijskom mezhebu imate, znači, stav da kad mu jezin kaže, kad kameti sala, hođa ustani i kaže Allahu Ekber. Ima hadis za to, da Boži poslanik bi naredio Bilalu uči kameti, kad bi došao do kad kameti sala, usto bi i donio početni tekbir. Ali taj hadis je baif džidden, žestoko slab. Učenjaci neki kažu da se hadis daif može koristiti kao dokaz, ali svi kažu ako je hadis žestoko slab, ne može se koristiti. Iako ispravno se daif hadis može nikako koristiti, ali ima ulema koja kaže može ako je malo daif, ali ako je daif džiden, ne može nikod koga. Znači ovaj hadis se ne može koristiti kao dokaz. Druga stvar, kada bi tako se ponašali, zapostavili bi ravnanje safova. Kad se prouči kamet, onda nakon toga se imam treba okrenuti, kaže lijevo, desno, naprijed, popuni, poravnaj, sve pregledat i onda tek Allahu Ekber. Boži poslanik šta je rekao? Ili ćete vi popuniti vaše safove, ili će Allah razjediniti vaše srca. Znači, to je ovo veoma bitna stvar, nima sihat oko safova. Safovi su veoma bitna stvar, braću moja draga. Znači, bitno je da zapamtite da ovaj hadis koji govori o tome nije vjerodostojan. Što se tiče učenja Fatihe, braćo moja draga, prvo imate grešku koja ne uzrokuje neispravnost namaza, to je ljudi u velikom broju slučajeva uči više ajeta u jednom dahu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. To nije od sunneta. Taj namaz je ispravan, ali ispravno alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. To je ispravno od sunneta. Ummu Seleme kaže, Allahu poslanik kad bi učio Fatihu, učio bi tako. Elhamdulillahi rabbil alamin, pa bi stao. Ar-Rahmanir Rahim, pa bi stao. Koliko imamo još vremena? Da znam da ubacim u četvrtu ili da vozim i dalje u treću. Dobro. Možemo da u treću još voziti. To je, znači, greška koja nije krupna. Evo vam nekoliko krupnih grešaka, braću moja draga. Čovjek kada bi učio Fatihu, u Fatihi, kao što kaže Imam Nevevi, ima 14 teštida sa bismilom. Jedan teštid samo, ako ne pritisne, kaže njegov kirajt je neispravan. Jedan harf, kaže, ako zamijeni nekim drugim harfom, njegov kirajt je neispravan. Ako jedan teštid ne pritisne, njegov namaz je neispravan. Ako jedan harf propusti onako, bilo kako, njegov namaz je, njegov kirajt je neispravan. Primjera radi, možda su neki slušali to, ijake nabudu sa teštidom, ijake, samo tebe gospodaru obožajemo. Kad čovjek kaže ijake nabudu bez teštida, znate šta je rekao? Rekao je, ja obožajem sunčeve zrake. Ijake u arapskom sunčeva zraka. I onda kad kažeš ijake nabudu, odnosno bez teštida, ijake nabudu, kažeš mi obožajemo sunčeve zrake. I čovjek tako klanja godinama i govori obožajemo sunčeve zrake, obožajemo sunce, ovi doli sunce, ovi krave, ovi ovce, i tako, neko eto i sunčeve zrake. U arapskom jeziku ima nešto što se zove slovo H. I kad kažeš Elhamdulillah, nije Elhamdulillah, već je Elhamdulillah. To znači nije moj govor, to je govor islamskih učenjaka koji kažu da je greška kazati Elhamdulillah, već ispravno kazati Elhamdulillah. I tako sve teštide. Nije ispravno kazati Sirata ledine, sirata levine, nije dine, iako mnogi to uče tako i tako. Znači, mijenjanje harfova je neispravno. Preskakanje teštida je neispravno. Teštid u arapskom je dva harfa, da ne bi pisali jedan do drugog, oni ga stavi u jedan, na njega stavi teštid. To su dva harfa i uzimaju status dva harfa. Ako ne pritisneš taj teštid, znači dovodiš svoj namaz u pitanje. Ona osoba koja je mogućnost da to izgovori. Onaj ko ne može da izgovori, on kod Allaha ima opravdanje. Zato kaže Imam Nevevi, ona osoba koja kaže uči Fatihu, ako bi kaže preskočila jedan harf, ili ako bi preskočila jedan teštid, ili zamijenila neki harf drugim harfom, kaže njegov kirajet je neispravan. To isto kaže, slično tome, Imam Ibn Kudame, rahmetullahi alihi. Ajde, to ćemo malo zaobići. I to ćemo zaobići. Kako sam ja vama, što bi rekao, pod ruku. Šta god treba, to preskoči. Braćo moja draga, sitne su to greškice, ali lijepo čovjek da zna da čovjek kada uči u namazu, nakon što završi sa kirajetom, od sunneta je pohvalno je čovjek stane, udahne i nakon toga da donese tekbir. Znači čovjek kaže kul huvallahu ahad, Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ne. Znači kaže kul huvallahu ahad, Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Fina tine i kaže Allahu akbar. Kaže Imam Ahmed rahmetullahi alejhi, tu je sunnet koji je zapostavljen, kaže, kod velikog broja ljudi. Također određen broj ljudi smatra da je greška ako se sure u namazu uče, ne uči se po redoslijedu. Tako da imate slučajan primjer, čovjek dođe na prvu rekiatu namazu, uči kule uzbra bin nas. Nema više šta ispad, ustani na drugi rekiat, a neki ti će ovo i tam i safa, kaj, šta će Šinko sad učit na drugom rekiatu, ili pručio se sve, nema sad nazad ići. Onaj, ili da čovjek uči na prvom rekiatu, tebe tjedan, na drugom izađe, aj. U svakom slučaju, ljepše je se pridržavati redoslijeda. Ali evo sad kad vas ja upitu redoslijed sura u Kur'anu, je li on od Allaha ili je to ono što su ashabi postavili? Redoslijed ajeta u suri je teukifi od Allaha. Božim poslanik kada su objavljivane sure govore ovaj ajet tu postavi, ovaj ajet tu postavi. I ajeti su po brojevima tako određeni od Allaha. Dok sure, po ispravnom mišljenju u Kur'anu, to je redoslijed kako su ga sahabi poredali kada su okupljali Kur'an. Ali to nije tako naređeno. Zato, znači, nema smetnje da čovjek, ako se desi u namazu da uči na prvom rekiatu tebe tjedan, na drugom može ušti zađaje. Čak Boži poslanik je to radio. Imate hadis u Muslimu, da je Boži poslanik kanio noćni namaz, pa je proučio suru El Bekara, nakon toga En Nisa, a nakon toga Ali Imran. Znači, preskočio jednu suru, pa se onda učio nazad. Znači, tako da, onaj, negodovanje takvog postupka nema, braću moja draga, neke jake podloge. Bez obzira što bilo učenjaka koji su kazali, onaj, suprotno tome. Pazite, ovo je jedna izuzetno krupna greška. A to je, koliko puta sam pratio. Ja, braću moja draga, ovu tematiku greške u namazu, kad sam studirao u Medini prije, znači 7-8 godina, planirao sam ovo mi da ću držati jednog dana dersove i prije 7-8 godina sam kupovao knjige za ovo. Ja već 7-8 godina i više pratim ljude kako griješi. U smislu gledam i mnoge stvari primjećujem. Koliko je ljudi dođe u namazi, kupi on sino, pa je na koridi, pa ošao na posao. Ljudi klanjaju zatvorenih usta, ne mičući jezik. To je, braću moja draga, katastrofalna greška. Katastrofa. Namaz takvog insana je neispravan. Po hanefijskom mezhebu. U šerijatu se ne smatra kirajet ono što čovjek uči u mozgu, u mislima. Četiri mezheba kažu čovjek džunup ne može učiti Kur'an. Ali se četiri mezheba kažu čovjek džunup može gledati ovako u musaf i učiti Kur'an u mislima, ovako. Se četiri mezheba to dozvoli. Zašto? Zato što to nije kirajet. Čovjek koji klanja i broji zvijezde poneb, makar i ne broju, makar gleda u predase i šuti, njegov namaz je neisprav. Da, ili kao kad predvodi druge ljude u namazu. Čak imate fetve u Lemije kada pitaju ljudi, mi znamo da imamo čovjeka tamo, znači u arapskom svijetu, koji klanja tako, šuti, zatvori usta, kaže nemojte za njim klanjati, njegov namaz je neispravan, džaba za njim klanjate. Evo vam sad nekoliko citata koji potvrđuju ovu činjenicu. Kada su imama Malika pitali, kaže čovjek uči, ali kaže ne izgovara harfove i ne miče svoj jezik, nakon uči misli, kaže to nije u arapskom jeziku kirajet. Imam Kasani, poznata knjiga jedna, znači oni koji se malo kvartaju u fik, znaju da je jedna od najljepših knjiga u hanefijskom mesebu, knjiga koja se zove Beda'i'u Sena'i'a, potižak izraz sa ajnom, Beda'i'u Sena'i'a, pisao se zove Kasani, on kaže u toj knjizi kirajet nije osim onaj kirajet u kojem čovjek miče jezik izgovarajući harfove. Zar ne vidiš, kaže, da ona osoba koja je u mogućnosti da izgovara, kaže, harfove i ne uradi to, kaže, la te džuzu salatuhu, njegov namaz, kaže, nije dozvoljen, njegov namaz je neispravan. Čovjek, stvari treba, braćo moja draga, posvijeti mnogo pažnje. Nažalost, prisutna je kod velikog broja ljudi, a onaj, toliko je opasno. Znači, ima i neke grešice koje su manji. Ovo je jedna od krupnijih grešaka. Također, jedna od grešaka u namazu nije toliko krupna, ali je, nažalost, prisutna. Okretanje u namazu. Zakretanje. Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, kada je ga upitala išao zakretanju, kaže, tu je tajno potkradanje šetana. Znači, šetanovo tajno potkradanje čovjekovog namaza. Hadis zabilježio imam Buharija. Nažalost, znači, svjedoci smo situacija kad ljudi, znači, ako hoćete da se uvjerite u ispravnost onoga što govorim da je to greška, samo sjednite za džumu, prvi saf i okrenite se malo nazad. Pa ćete vidjeti kako ljudi klanjaju. Vako, vako, vako, gore, dole, kroz noge, kroz pazuha. Nema gdje ne gleda, sam ne gleda gdje treba gledat. A nije svjestan da je to sam šetan ovog podkradanja namaza. Jer on čudne vrata kolije. Neko nešto kraj njega priča, on ode na ruku, kaže, ostanite na koju ste sačio. I ja ću veli brzo se priključiti vama. I tako. Znači, on nije svjestan da on ne zna šta klanja. Doćemo do ovih primjera kad budemo govorili o pričanju namazu i mobitelima. Znači, u svakom slučaju, braću moja draga, onaj, skoro po konsenzusu islamskih učenjaka, pokuđen da se čovjek okreći, znači, u namazu. Također, da čovjek u toku namaza podiže svoj pogled prema nebesima. A ima ti toga, nasekira se on kod kuće, pa puši, pa gleda gore, pa gleda je loblačno, hoće li mu pokisni sjeno, pa kroz prozor, pa gleda kakav je luster i tako, imate razno raznih opcija. Prvo, praksa Božijeg poslanika je bila da kada bi klanjao, ne samo da bi gledao u zemlju, već bi oborio glavu i ovako. Imate vjerodostojan hadis, kane nebiju sallallahu alaihi wasallam ida salla ta ra'sahu, u arapskom jeziku ta znači ovu, pogeti glavu. Kaže ashab Allahu poslanik kada bi klanjao u namazu ta ra'sahu, oborio bi glavu i gledao bi, kaže, u zemlju. To je sunnet Allahu poslanika alaihi wasallam. S druge strane, zabranio je podizanje pogleda prema nebu, kaže Allahu poslanik, ili će ljudi prestati podizat pogled prema nebu, ili će im se njihovi pogledi ukočiti. Što je, braćo moja draga, velika prijetnja, vidjet ćete kako se te prijetnje nekada mogu i obistiniti, samo ako neko u njih počne sumnjati. Preticanje imama, braćo moja draga, je također opasna stvar, prisutna, a može uzrokovati isto pokvarenost namaza. Ljudi pretiču imam. Ne, zaista je smiješno kad čovjek pretiči nam imama. To ti isto se voziš u autobusu i ti hoćeš sad da stigneš prije autobusa, autobusu u stancu i ti proviriš glavom kroz prozor i kao ti sad došao prije njega. Ne mreš malo dok on ne dođe na stancu džaba ti provirio glavom, sam ću opet okasnit ćeš dok iziđiš. Isto u namazu. Kako god da žuriš, ne mreš predat selam prije hođi. Ko žuriš? Ko ćeš? Nema potrebe. A ti možeš nešto dobiti, da ti ga pretigneš pa dobiješ zlatnu medalju, a tebe shvatio. Kućeš, ne mreš dok on, kaže Boži poslanik, namaz, počinje tekbirom, završaje teslimom. Predajem se ono, ne možeš nikako prije njega završiti. Čak neki navode, skoro pa konsenzus, skoro kaže, donese početni tekbir prije imama i preda selam prije imama, kad njegov namaz nije ispravan. Znači, predstavljen imama je, braću moja draga, opasno. Allah poslanik, alaihi salatu wasalam, kaže, Zar se ne boji onaj koji pretiče imama, hadisu Buhari Muslimu, da kaže Allah njegovu glavu ne promijeni u glavu magarećiju? Poslušajte ovu predaju koju zabilježuje Hafiz ibn Hajar rahmetullahi alihi. Kaže, bio je čovjek u Damasku, ono, išao je kod učenjaka, tražio znanje. Pa je došao kod jednog šeha koji je citirao hadise, ali kaže uvijek je bio iza zastora. Kod njega dođeš, pišeš hadise, ali iza zastora. Kaže, pa je ovaj kod njega dolazio dugo, dugo vremena, pisao hadise, pa je ovaj stekao jedan vid povjerenja prema njemu, kad je vidio koliko dugo dolazi, i jedan dan je odgrnuo zastor. Kada je, kaže, odgrnuo zastor, vidio sam kada je njegova glava magarećija glava. Kaže, šta je to, šejh? Kaže, ja sam čuo hadis gdje Boži poslanik kaže, zar se ljudi ne boje da oni koji podignu glavu prije nego što imam podigne svoju glavu, da im Allah ne promijeni glavu, magareću glavu. Kaže, pa sam nekako smatruo da je to teško, da se to može desiti. Pa sam podigao glavu prije imama, kad se, pa se moja glava promijenila u magareću glavu. Znači, opasna stvar, braću moja draga, prijetnja, veliki grijeh. Boži poslanik za ovakve stvari, znači, za mali grijeh ne prijeti ovako velikim stvarima. Znači, veliki grijeh je pretjecanje u namazu, da ne govorimo što to može uzrokovati neispravnost namaza. Imate onu drugu stranu, a to su oni malo bolji mu'mini. Sad imate ove koji su malo slabi, oni požuruju. Imate oni malo bolje mu'mine, hođa, na primjer, ode na prvu seždu i on ode za njim. Hođa se vrati sa sežde, Allahu ekber, on dole zikri, osto on. Hođa ode na drugu seždu, on i dalje na prvoj seždi. Pa on zače se vrati pa stigne hođu. To su oni malo bolji. Oni malo prvi su malo loši. Ovo su malo bolji. Siromasi, ne znajući da i oni na taj način dovode svoj namaz u pitanje. Imate broj uleme koji kaže, ako okasniš za imamom jedan rukn, namaz je neispravan. Boži poslanik kaže, innema džujilal imamu li utenne bihi, fe la tehtalifu alihi. Vaš imam je, kaže, postavljen da bi ga slijedili. I nemoj se od njega razlikovati. Kad rekne Allahu ekber, i vi Allahu ekber. Kad ode na ruku, odite i vi na ruku. Nema preticanja, nema ni kašnjenja. Hoćeš odužit, fino kanaš, kod kuće, noćni namaz u 12, naviješ sebi sahat, i na seždu i ostaneš do sabah na seždi. Niko ti neće ništa. Al džamija je da slijediš imama. Kaže, dole, dole, gore, gore. To je, braću moja draga, sunnet. I to je ispravno. Sve mimo toga, braću moja draga, dovodi se namaz u pitanje i preticanjem. Preticanje je, znači, opasnije od kašnjenja, ali i kašnjenje, određeni učenjaci su smatrali, čovjek kašnjenje može onaj da izgubi validnost namaza. Ima predaje koji zabilježio Ibn Kesir, da je Jusuf ibn Hađađ, i znate ko je bio Jusuf ibn Hađađ? On jedne prilike je klanio u Medini, kada je bio onaj obični insan, kad nije bio još nikakav namjesnik. Klanio je kod Sejid ibn Musejiba, a vi znate oni koji se jednom vode, vilka sam držao predavanje, pa smo malo govorili ko je bio Sejid ibn Musejib. U svakom slučaju, čovjek iz druge generacije, tabiina, znači prepoznatljiv po ibadetu, po ilmu, po zuhdu, po znanju. I Jusuf ibn Hađađ je preticao imama u namazu. Pa kad je završio namaz, njega je Sejid ufatio za prsa i držao ga dok nije sazikrio. Kad je on završio svoj zikr, okrenuo s njemu, kaže, natrljio mu dobro uši, grupni mu riječi kazu, kako, kaže, ne znaš osnovne stvari, se ne smije preticati imama u namazu. I pustio ga. Pa je prošlo godina i godina, pa je Jusuf ibn Hađađ postao namjesnik. Pa je bio tamo negdje u borbi ili gdje je već bio, pa je prolazio kroz Medinu. Pa je došao u džamiju Božijeg poslanika, vidio je Sejid ibn Musejiba, sjedi sa svojim učenicima. Pa je krenuo prema njemu, ljudi kad su ga ugledali, gotovo. A Jusuf ibn Hađađ nekom odrza glavu, je ko nekome od nas je ščucnic. Samo kaže, i gotovo, ode. Pa su ljudi konto, gotovo, ode Sejid. Kaže, pa je on došao tamo kod njega, kaže, jesi li ti onaj što je mene tada i tada tako dobro nakritikovao? Kaže, pa je Sejid ibn Musejib skočio pa ga ufatio za prsa, kaže, jesam, ja sam taj. Kaže, Allah te nagradio, kaže, od onda više nikad imama nisam prestigao. E, brate, jesi me dobro na savjetu. Pa se okrenuo i otišao. E, braću moja draga, greška također opasna, ekstra opasna, čovjek sa njom dovodi u pitanje svoj namaz, a ta greška je također prisutna kod nas, nažalost. Kad čovjek dođe u džamiju, okasni, pošto mi većinom kasnimo, zatekne imama na ruku i on sad, on je tam negdje naučio da bi stigao imama na rekatu, moraš ga stignuti na ruku, i on požuri tamo Allahu Ekber i tako stigni na ruku. Tako stizanje na ruku, on jadnik ne zna da nije stigao ni na namaz. Kad dođeš u džamiju, hođa na ruku ili gdje god da je, moraš u potpuno stojećem stavu kazati Allahu Ekber i onda otići na ruku. Ako ga stigneš, stigneš, ne stigneš nikom ništa. Samo slovo R. Kažeš Allahu Ekber i R, kreneš se poginjati. Dvije crvene crte. Početni tekbir se mora donijeti stojeći. A pratite od večeras, pa ćete vidjeti kako ljudi donose početni tekbire. Allahu Ekber. Ode on na ruku dolo, on rekne Allahu Ekber. Sve to, braćo moja draga, neispravno. Evo što vam kaže Imam Nevevi rahmetullahi alihi. Obaveza je, kaže, donijeti početni tekbir u stojećem stavu. Tako isto onaj, kaže, koji pristiže u namaz da stigne imama koji na ruku, obaveza mu je, kaže, da donese čitav početni tekbir sa svim njegovim harfovima stojeći. Kaže, kada bi došao samo sa jednim harfom u poginjanju, kaže, njegov namaz, kaže, nije farz. On će možda imati namaz da je to na fila, ali onaj farz koji je došao klanjati nije, kaže, nastupio. Imate tako isto govor Ibn Kudami rahmetullahi alihi. U svakom slučaju, znači, to je stvar, braću moja draga, kod uleme je opće poznata, ali kod nas je to nažalost nepoznata. Znači, to uzrokuje, braću moja draga, neispravnost namaza. Lako se to riješi, dođeš na vrijeme u džamiju, prvi saf, alhamdulillah. Ali pošto mi se nećemo rješavati, hoćemo kasniti, onda makar da znamo kako se trebamo priključiti onaj džematu. Također, od grešaka kad čovjek dođe u džamiju pa zatekne imama na seđdi ili na etehijatu, onda on veli, pa tamo nisam nazvao mamu da je nešto kažem ili ženu, veli, inako sam taj rekat propustio. Od sunneta je kad dođeš u džamiju da se priključiš džematu kako god da ga zatekneš. Stigneš na ruku, alhamdulillah, stigneš da stoji, stoji, sjede, sjede, na seđdu, na seđdu. Kako god da stigneš, dođi Allahu Akbar i priključi se džematu. Znači, imamo vjerodostojne hadise Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koji potvrđuju da čovjek kada dođe u džemat, da se treba priključiti džematu bez obzira onaj u kojem stanju našao džemat. Također neispravno je, braćo moja draga, ona praksa da čovjek kada dođe u džemat i nađe pun saf, uzme nekog iz safa i stani sa njim. Imate hadis o tome koji je daif. Druga stvar, napravio si belaj, napravio si rupu u safu, jer imaš, naši ljudi, kad se neko pomakne, iziđe iz safa, on se ne bi pomakao prije da bi Eiffelovu tu toranj pomakao. Nema teorije, znači kraj njega haubica može zvizniti, to se neće pomaki. Nema teorije, ni lijevo, ni desno, ni naprijed, ništa, on stoji tu ko ukopan. Nema smetnje, ako čovjek izgubio abdest, ode, pomakneš se lijevo, pomakneš se desno, pomakneš se naprijed, sve su to dozvoljene stvari. Mobitel svira u džepu, on šuti, ne smije se pomakati, čitava džamija ponavlja za cecom, on šuti, nije veze, slušajte, ja se ne smijem pomakati, gipsiran sam. Znači, braćo moja draga, neispravno je kad čovjek dođe u džamiju, prvo hadis o tom je daif, drugo, napravio si belaj, napravio si rupu u safu. Tako, vidjeli ste onaj slučaj, ima to na YouTube, da li je to montaža, da li nije, kad oni Pakistanci klanjaju, onaj došao pun saf, malo tam, malo vam, ništa, onog jednog kucni ramenom, on se okrenu njega, potegni izađe, on stade gore, onda ovaj njega, što sam, ili kućeš mene, a ovaj kontrol, ja moram neđe unići u saf, ne mogu ja sam klanjati. Ispravno je, znači, čovjek ako ne ima mjesta u safu, stani sam i klanjaj, namaz ti je validan. Ako ima mjesta u safu i klanjaš sam, tada ti je namaz da ispravan. Božji poslanik, imate dva vjerodostojna hadisa, da je vidio čovjeka kako klanja sam i rekao mu, idi ponovi namaz. I šejhul Islam Ibn Tejmije kaže, spoj između toga jeste da čovjek, ako je imao mjesta i nije klanjao gore u safu, klanjao je sam, njegov namaz je neispravan. Ali ako je pun saf, znači, onda će čovjek klanjati sam. Također, od neispravnih postupaka u namazu jeste zijevanje. Da se čovjek ne suzdrži Uvijek nakon maloga šetan za golica, on, au, ovaj na onom tam saf, ovaj na ovom vam dozivaju se, au, mjau, au, gore, dole. I onaj koji se nije zijevalo, i njemu se pošmiga od njih. Ko da si ljudima germije dao. E, Boži poslanik ali se ratu se nam kaže, ide te fe ebe ehadu kum fissalati, kada se neko od vas, kada mu dođe nagon zijevanja u namazu, neka se strpi koliko god može. Od sunneta je, znači se čovjek strpi u zijevanju, onaj, kako se zove, kada je u namazu. Također, greška koja nije krupna, ali eto, primjetna je da ljudi klanjaju zažmirenih očiju. Znači, velik broj islamskih učenjaka je spomenuo da je pokuđeno klanjati zažmirenih očiju. Imate dosta hadisa koji potvrđuje da Božji poslanik klanjao otvorenih očiju. Osim što su neki izuzeli situaciju ako čovjek ispred čovjeka ima nešto što će ga ometati, njegovu koncentraciju, tada su neki dozvolili da čovjek zažmiri, iako su neki opet prigovorili na takav stav. Također, ova stvar je malo više prisutna kod Arapa, ali eto, što se mi družimo nekad i s Arapima, pokupili smo mi opet od njih ono što ne treba, ono što treba ne pokupimo i tako. Pucketanje prstiju u namazu. Ja sam neki dan bio iskušan, čovjek stade kod mene, klanja. Onda drugu, onda zajedno, pa ovako, pa nako. Allahu ekber. On cijelo vrijeme rešeta prste, gore, dole, tamo, vamo. Znači, skoro po konsenzusu islamskih učenjaka podsketanje prsti je pokuđeno u namazu. Pokuđeno. No, ja dik cijelo vrijeme kucka, jel ovaj mi puko, nije, vrni gore, odvrni dole, tamo, vamo, pa ovako, pa nako. Nema znači od tog namaza ništa. A to je kod Arapa više prisutno nego kod nas, ali eto i mi smo počeli fatat taj dim njihov. Također od grešaka u namazu jeste, braću moja draga, da čovjek klanja, a ima osjeća potrebu, fiziološku potrebu. Pazite, pogledajte šta znači tik. Kažu Šejhul Islam ibn Tejmije, čovjek osjeća potrebu za fiziološkom potrebom. A sad će i kamet učit. On ako izgubi abdest, nema vodi. Ako ode u WC, nema vodi da abdesti, uzet će tejemum. Šta je preče, veli, da se malo strpi, da klanja ili da ode, da obavi fiziološku potrebu, pa da klanja s tejemumom. Kaže Šejhul Islam ibn Tejmije, nikada niko nije rekao da je pokuđeno klanjati s tejemumom ako nemaš vode. Nemaš ti drugo, šta nego uzeti tejemum. Ali je, kaže, velik broj učenjaka, to je sad moj dodatak, zahirijski mezheb, bukavička pravna škola, kaže, ko klanja, a ima potrebu za fiziološkom potrebu, on kaže, njegov namaz je neispravan. U nije sve bukvalno. Boži poslanik kaže, nemojte klanjati kada imate potrebu fiziološku. Čovjek, ajde, veli, mrsko mi će obnoviti abdest, hladna voda, aj malo se ja strpit. I onda hođe uči kul huvala, on, uf, jes brate, odužio, on se počne pri... Pa nema šta kraće, bolam, veli što nije ina je tajna, to je 3-4 harfa kraće od kul huvala. Šta je njega pritisklo? Što nisi, brate, išao, otiđe, obavi svoje, ako stigneš u džema, stigneš, ne stigneš, klanjaš, sam i završena stvar. Zašto? Zato što se sve, mi ćemo na kraju, ako Allah dadni da nekad budemo opet ovdje govorili, što se naš namaz svodi na formu, samo onako vanština, a šerijat veliku pažnju posvećuje sržu namaza, to je razmišljanje. Sve stvari, pogledajte, slike, ovo, ono, sve što te može odvesti od koncentracije, to ti je šerijat odalje od tebe. Tako i ovo. Imaš potrebu? Ne. Idi, brate, obavi i onaj, kad obaviš, onda klanjaj smireno. Također, od grešaka u namazu, braću moja draga, katastrofalni, jeste govor u namazu. Znači, pogotovo danas, kako smo mi iskušani mobitelima, čovjeku zazvoni mobitel, lupo frke, na namazu sam, poslije se čujemo. Ili čovjek na ruku, znači čuje dvojicu ljudi kako pričaju šta se jučer desilo u Srbiji, a on je slušao isto vijest, ima i on nešto dodati, onda on na ruku njima kaže, ostanite nakon, sad ću ja tu, nešto ću vam ja reći. Sve su to stvari koje smo mi slušali i gledali. I čovjek kaže, kreni pitu iz gorče. I tako, mali ostavi to, devako, denako. Sve su to stvari koje su prisutne, zato kad ja nisam spao s Marsa, već sam čovjek koji živi u Bosni i ovo vam pričam iz iskustva. Znači, progovoriti u namazu svjesno, kvari namaz, braćo moja draga. Svjesno progovoriti, svjesno progovoriti. I ako nije, znači ima uleme koja kaže ako progovoriš zbog koristi namaza, nije ti namaz pokvaren. Iako tu samo jedan stav uleme, ne kaže da su to svi, ali svjesno da progovoriš da je to zabranjeno i namjerno, znači nisi u zaboravu. Čovjek se može desiti u zaboravu, nešto vidi i rekne riječ jednako u zaboravu. Inšallah, njegov namaz nije pokvaren. Ili čovjek progovori ne znajući da je haram pričati u namazu. Ko što znao dešavati ashabima, inšallah, njegov namaz je ispravan. Ali čovjek zna da ne smije pričati. I on uzme mobitel i kaže, čujemo se poslije, sad sam u džani, nema šta. Imate ovdje drugi problem, kako postupiti ako zazvoni mobitel? Fino postupiti, prvo ga treba isključiti prije džamije, ali ako ga nisi isključio džamije, zazvoni slobodno, fino izvadiš mobitel, ugasiš ga i staviš ga u džep. Ako ga ne zizniš odziv, sad to je druga stvar. A znači dozvoljeno, jer uznemiravaš druge ljude, ako je Allah poslanik zabranio uznemiravanje ljudi učenjem Kur'ana. Bez obzira da li to bila ilahija, da li to bila muzika, da li to bilo neko tekbiranje, da li to bilo rešetanje, rafalanje, ne znam nije neko granatiranje, da li to bio Bagdad, da li to bilo Čečenija, sve to uznemirava ljude. Znači, dok počne pjevat, svirat, igrat, cupkat, odmah ga ugasiš i završena stvar. Osim što su nekad učenjaci izdvojili, u osnovi je zabranjeno prekinuti namaz. Ali ako čovjek zna, kao u slučaju možda čovjek radi u hitnoj, čovjek radi kao vatrogasac i zna da određen telefon, ako zazvoni na njega, samo su hitni slučajevi. Tu je situaciju, lema kaže, prekin namaz, javi se na telefon. Ali osnovno, ako onako zvoni neki tamo poštar, ugasi ga i poslije namaza mu se javi. Znači, namjerno progovoriti u namazu, znajući za propis, braću moja draga, kvari namaz. I evo, hajde, da završimo napokon. Jedenje u namazu. Šta imamo jedenje? Niko kod nas plaho nešto ne jede, ali imamo problem žvakače gume, braćo moja draga. Čovjek u namazu napuši balon, pukni, ljudi gledaju levo eksplozije u džamiji. Nije eksplozija, neko već neko zaboravio žvaku i zato. Još zaboravio da je u namazu. Znači, neispravno je i Allah najbolje zna žvakanje, žvake, bez obzira čak da je čovjek stavi pod jezik, kvari namaz. Znači, učenjacima današnjeg doba je postavljeno pitanje, čovjek koji u namazu ima žvaku pod jezikom, kažu da njegov namaz ne ispravi, jer prijašnji učenjaci kada su govorili o poglavlju zabrane jela u namazu, kažu čak do te mjere da čovjek stavi nešto pod jezik ili u usta i kaže slast toga osjeti u namazu, kažu njegov namaz je pokvaren. A to ništa drugo nije do današnja žvaka, braću moja draga. Eto, završili smo, a bilo je neki koji se možda i pripali da nećemo završiti. U svakom slučaju, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vam lakša prakticiranje vjeri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učestvim i teškim vremenima, da nas poduči propisima vjeri. I na kraju, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.